ryzykowne, po jaskiniach jakieś, no nie wiem, coś takiego, prawda? Nie wiem, jakieś wysokogórskie tam, nie wiem, jakieś. A oni spotykają się i opowiadają o swoich emocjach. Czasami płaczą. Przytulają się do siebie nawet. To nie ma podtekstu erotycznego. Tylko chodzi o to, że tak bardzo im brakuje tego, że nie mogą, nie mogli z różnych powodów, że jest jakaś cenzura na emocje. I oni to robią tam w tym kręgu. To są takie kręgi, ja pamiętam te rozmowy dwojakiego typu. Jedne są takie wewnętrzne i tam sobie pozwalają na właśnie takie, bo taką bliskość, nawet sygnalizowaną właśnie tak fizycznie. No i są też takie szersze kręgi, no gdzie to już nie jest aż tak bardzo intymne, ale właśnie też w tę stronę, że, no, że mówimy, wymieniamy się, opowiadamy o swoich emocjach, o swoich głębokich czasami przeżyciach, tam się łzy pojawiają i tak dalej. To może brzmieć dziwnie trochę, tak jak pan powiedział, ten zastrzyk na początku, że mężczyzna mówi o tym kładzeniu balsamu na swoje ciało, dotykaniu się i tak dalej, żeby się przytulić, jeżeli kogoś akurat nie ma bliskiego obok, no to wtedy mogę sam to zrobić. No tak, pewnie, że tak. To jest właśnie chyba, no jest taki rodzaj tabu, ale to jest takie, no właśnie rodzaj poszukiwania czegoś głębokiego, pięknego, czego nam pewnie często brakuje z różnych powodów, prawda? No dziękuję, bardzo piękna opowieść. To może teraz, tu mam mail, ale to jeszcze może za chwilę. Pan Adam opowiadał o tym Stevie Wonderze, który przyłączył się do ogniska w Bieszczadach i grał śpiewał na gitarze. No ale Stevie Wonder to głównie na harmonijce jednak, tak jak autor tej wypowiedzi. No i w tej piosence jest Stevie Wonder gra na harmonijce przepięknie. Posłuchajmy. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Do końca zagra. No nie wytrzymałem, trochę zagadałem, przepraszam. Zaraz. Aha, dobrze, Eryk, bo już tak się zbieram, żeby przeczytać ten piękny mail. A jakoś ciągle nie udawało. O małych rzeczach, maleńkich. Starannie zawiązany krawat. I tu mamy four in hand. Co znaczy four in hand właściwie? Taki się, ja rozumiem, styl zawiązywania krawat, ale ja nie znam takiego. No to jestem pełen podziwu. Dobrze. Starannie zawiązany krawat. Four in hand. Elegancki i asymetryczny. Chrobot i zapach ucieranych w moździerzu nasion kolendry. Pomruk nagrzewających się lamp wzmacniacza o jakże wdzięcznej nazwie ombre. Albo ten moment, kiedy, no to ładne, kiedy pukasz do drzwi, a przyjaciel pyta ze zdumieniem, dlaczego pukasz, nim wejdziesz do domu. I to cytaty będą. Codzienne małe cuda niczym akty łaski. Spojrzenie kobiety, załamanie światła w krajobrazie, które wypełnia nas chęcią życia, zdanie z książki, drobiazgi. Te drobiazgi decydują o wszystkim. Ułamki wieczności, ośmielające dziecko, którym na szczęście nadal jesteś. Piję z małego źródła, moje pragnienie jest większe niż ocean. No, dusza poety. Pięknie, dziękuję. Chciałem opowiedzieć jeszcze o panu Janie. To może opowiem teraz o panu Janie, bo to taka... A propos spotkań, byliśmy na wakacjach z moją Aneczką, między innymi w moim rodzinnym Augustowie i tam jest, no kiedyś to była taka oddzielna wieś, a teraz chyba już jest nawet, to jest dzielnica Augustowa. Augustów jest bardzo rozbudowany, czy w sensie przestrzennym, bardzo rozległy. Studzieniczna, taka znana miejscowość, tam jest taka kapliczka słynna, pomnik papieża, przepiękne jezioro Studzieniczne. Myśmy się tam wybrali właśnie. Nikogo nie było. Myśmy tam chodzili na tym południowym brzegiem Studzienicznego. No i też chcieliśmy poszukać, znaleźć jakieś grzyby, no ale tych grzybów to tam było, no nie wiem, 10 maślaczków. No znaleźliśmy tego, ale zawsze to tam na śniadanko do jajecznicy. A propos małych przyjemności. No i wracamy stamtąd i pierwsze zabudowanie. Stoi taki starszy pan, myśmy się ukłonili, pan odpowiedział, no i zaczęliśmy rozmawiać. Niesamowity człowiek. Tak miły. Mówi, mamy 13 lat do emerytury. No tak wyglądał, że trochę jakby się może nie szanował, ale przepraszam, żartuję. Okazało się, że to miał na myśli też do setki. Ta emerytura to setka w jego interpretacji. No i opowiadał o swoim życiu. Tak myśmy się zagadali fajnie. No i pyta, skąd państwo są? Ja mówię, wie pan, no teraz z Warszawy, ale właściwie to Zapustowa. No i potem sobie już idziemy. A, no właśnie. Wiecie co państwo, coś tu się z mikrofonem dzieje, ale teraz to naprawimy i zróbmy metodę. Zagrajmy piosenkę. USSR. Well, the delivery girls really knocked me out. They leave the West behind. And my little girls make me sing and shout. That Georgia's always on. Conclusion that but is the way of asking for permission to lay something heavy on one's head. So I have tried to not be the one who fall into that line, but what I feel inside, I think you should know. And baby, that's you made life's history. 'Cause you brought some joy inside my tears. You have done what no one thought could be. You brought some joy inside my tears. I've always felt that tomorrow is for those who are too much afraid to go past yesterday and start living for today. Lasting moments are coming, far and few between. So I should tell you of the happiness that you bring. Baby, it's a you made life his story. Oh, baby, you brought me some joy inside my tears. You have done what no one thought could be. Yeah. You brought me some joy inside my tears. Yeah. To się udało. No, piosenka na temat Joy Inside My Tears, czyli radość przez łzy we łzach, w środku, inside. No i to jest dowód na to, że to naprawdę się dzieje, że to jest naprawdę na żywo, że to nic nie kombinujemy, że tu naprawdę żywy człowiek i żywi ludzie. I dzięki, to jest dowód też na niedomagania techniki i na wszechmoc pani Haliny Leszczyńskiej, która to wszystko pięknie naprawiła. Bardzo dziękuję. No, miałem taką koleżankę, która próbowała dodzwonić się do banku i tam jakiś taki sztuczny głos jej odpowiadał, różne rzeczy. I ona w końcu zdesperowana udało jej się dodzwonić do kogoś, kto to był człowiekiem i powiedziała, o, jak się cieszę, że mogę. Nie, nie. Czy jak chciałam porozmawiać z człowiekiem, wykrzyknęła. No to proszę bardzo, jak państwo słyszą, to naprawdę się dzieje, naprawdę tak jest, tu i teraz. A, tak jak ze znaczkami z kancerą. Czasami te znaczki z kancerą są o wiele cenniejsze niż takie bez kancery. No to właśnie coś takiego. No dobrze, to ja tutaj, myśmy zrobili tutaj wielką akcję ratunkową. Barbara Marcinik nam pomagała także. Więc bardzo dziękuję wszystkim kolegom za pomoc. Ja siedzę przy innym mikrofonie, zupełnie cała kombinacja nastąpiła. Więc zagrajmy teraz jeszcze jakąś ładną... O, właśnie na temat. Piosenka będzie na temat i też ładna, i też pełna radości. A ja się przesiądę do właściwego mikrofonu, już będę czekał na państwa telefony i poczytam też maile. A ta piosenka to... No, posłuchajmy zresztą. First thing I remember, I was lying in my bed. Well, I couldn't have been no more than one or two. And I remember there was a radio. It was coming from the room next door. My mother laughed the way some ladies do, you know. When it's late in the evening and all the music is seeping through. Włączam się do klasków i czytam mail od Michaliny. No mogę powiedzieć chyba, co? Michalina? Michalina Bieńko, nasza koleżanka radiowa. Już kilka razy napisała przepiękne maile, listy bym powiedział. No i kolejny z nich jest taki. A propos przyjemności. No takich, jako napisze, antysystemowych. No to czytam. Wczoraj myślałem o tym, że wspaniale byłoby w radiu porozmawiać o przyjemnościach. No to akurat. Dobry chleb z masłem jest jedną z moich największych przyjemności. Z felietonu, który przeczytałam na początku 2020, zapamiętałam, że kromka chleba jest antysystemowa i to zdanie często do mnie wraca. W niedzielę, krojąc pszenny na zakwasie i smarując kromkę grubą warstwą masła, myślałam o tym, co to dla mnie znaczy. A dzisiaj odkryłam z przyjemnością, że autorką felietonu jest nasza radiowa koleżanka Paulina Wilk. No i ten cytat jest taki. Kromka, w cytacie, kromka chleba jest antysystemowa, buntownicza i demonstracyjnie minimalistyczna wobec konsumenckiego rokoko. Kromka z masłem jest najlepszą odpowiedzią na wszystko, na chcenie zbyt wiele i zbyt szybko, na fatamorganę i na pośpiech. W jej słuszność i zdolność trzymania nas przy ziemi, w pobliżu tego, co nieskomplikowane i wystarczające. Kromka z masłem leży na talerzu i jest, na pewno i naprawdę, a cała reszta to festiwal złudzeń. Dużo w tym doświadczeniu przyjemności i w jedzeniu pysznego chleba i w odkrywaniu, jak ludzkie ścieżki się przeplatają i niespodziewanie krzyżują i w popijaniu tej kromki czarną kawą i w życiu trochę wbrew systemowi. Takie minimalistyczne śniadanie jem dość często. Na przykład w ostatnią niedzielę w okolicach godziny 15. No dobrze, bo w drodze do piekarni zabłądziłam, zwiedzając swoją nową dzielnicę i natknęłam się na księgarnię, przed którą ktoś porzucił kontrabas. Krótka pogawędka wyjaśniła wszystko. No to jeszcze pogawędka i kawa. Niektórych rzeczy nie doceniamy wystarczająco. Picie kawy jest jedną z nich. Piłem kiedyś kawę z mają. No bo cytat w cytacie w cytacie. Niektórych rzeczy nie doceniamy wystarczająco. Picie kawy jest jedną z nich. Piłem kiedyś kawę z mają. Nigdy wcześniej i później się nie spotkaliśmy, ale mieliśmy okazję wypić razem kawę. Wymieniliśmy myśli, zyskaliśmy nowe perspektywy. Dlatego właśnie kawa może budować mosty. Tak swoje przemówienie zaczął pewien protestancki ksiądz w kościele w Loshult w Szwecji, gdzie odbywał się jeden z koncertów w ramach festiwalu, w którym brałem udział w czerwcu tego roku. I to było doświadczenie z kategorii niezapomnianych. Od tego czasu antysystemową kromkę chleba popijam kawą, która buduje mosty. Wszystko tam było takie ludzkie, bliskie i piękne w swojej prostocie. No może jeszcze ktoś napisze, zadzwoni, zapraszam. I posłuchajmy na temat. We gonna take off to our breath off. But of up on the day. So the good old one in Brazil. Il genero. Per l'orizzonte. Sabatana de Maria, e it sounded like that to them. Then they play. My heart is a flower. I need your kiss or I might die. My very life is in your power. Hey, will I flourish or perish, or will I blossom to the sky? I go to baby, I wish you could be there. I need you, can I wish you baby? I wish you could be there. Come on, yeah. Fire, fire. Żaro, jak państwo słyszeli. No i to, a teraz pan Remigiusz, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panu dobry wieczór. Bardzo mi miło. No i słuchamy, co pan powie? No więc zaintrygował mnie ten list, właściwie... O tej kromce? Tak. Ale powiem jeszcze wcześniej, że z tego reportażu dowiedziałem się o takim wydarzeniu, przyznawaniu nagród, które się nie wyobrażałem, że bez jury, co jest uświeczone już jak gdyby tak wielką tradycją, i nagle słyszę, że odbywa się coś, co jest tak, można powiedzieć, super demokratyczne. Dlatego słyszałem to z niebywałym ciekawszym, nie mnie to oceniać, nie jestem aż tak tym, ale to by się jednak spodobało. No natomiast ten list, czym mnie uderzył, to kiedy usłyszałem o tej kromce chleba, tak, z tym masłem, to pierwsze co, to poczułem zapach. Aha. Nie wiem, czy można widział zapach, jak gdyby poczuć również wyobraźnią, ale... No jak widać można, jak słychać. Jak widać można, a jeszcze należę do tego pokolenia, gdzie masła, jak byłem u babci, czy gdzieś to się robiło w takiej uderzanie takiego specjalnego myślenia i innych. I to masło również miało swój niebywały zapach. I teraz jak usłyszałem ten, jak pan przeczytał ten list, tak, łącznie z tym wszystkim, to po prostu moja wyobraźnia wróciła do tamtych czasów. A chleb, ten wcześniej chleb, podejrzewam, że pani sama go piecze, no to tym bardziej jak gdyby u nas. Więc ja się zgadzam, że takie wydawałoby się małe rzeczy, a potrafią niezwykle ucieszyć i uprzyjemnić, umilić po prostu i też samo życie. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Szerokiej drogi życzę, bezpiecznej. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Ja może o moim ojcu, opowiem. To było takie wzruszające bardzo, jak on bardzo słabo słyszał już, słabo widział. No i mama dbała o jego kondycję fizyczną, przygotowując mu różne zdrowe pokarmy, pilnując go, no bo on miał cukrzycę, no też to rozumiem, że tak robiła. Mama miała też takie swoje fantazje zdrowotne. No i ten, i pamiętam ojca, który właśnie, jak mówię, był taki w swoim świecie bardzo. No i nie słyszał nim, no słabo, tak jak powiedziałem. I w pewnym momencie nakryłem go. Taka scena, trochę jak dziecko, to było takie urocze, takie ładne, że on nagle skradał się do kuchni, tak jak potrafił. Powolutku, ledwie, ale jakoś mu się tam udało przekraść do tej kuchni. I się okazało, że jeszcze wychodził wtedy i robił zakupy tak po swojemu też tam. Czasem robił je trochę na ślepo. Tak, no, kupował różne rzeczy takie właśnie dość dziwne, bym powiedział, ekscentryczne. I nagle widzę ojca, który stoi, wyciąga zza jakiejś szafki tam schowaną butelkę Coca-Coli. I to ona już jest otwarta na kilka, no to było na kilka rat jakby. No i popija tę Coca-Colę. Ja wiem, że to nie chleb, nie masło, nie te takie tradycyjne sytuacje, które pamiętam. Ale to było takie piękne, jak on z taką dziecięcą radością, naiwnością, z taką rozkoszą popija tę Coca-Colę, potem tak, żeby matka nie widziała, to tam schował ją znowu, tam jeszcze zostało trochę w tej butelce i znowu tam poczłapał do łóżka. Coś cudownego. Taka piękna rzecz. No a ta historia, którą państwu odpowiadam, i tam się te mikrofony nam popsuły, ale tutaj jakoś się udało naprawić, jak widzę. Bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję pani Halinie. To było tak, że właśnie też a propos ojca, jak spotkaliśmy takiego starszego pana w Studzienicznej, który do nas zagadał, powiedział, że ma do emerytury 13 lat, no czyli do setki w tym wypadku, no tak to określał. I potem i ja mówię, że też jestem z Augustowa, wie pan, no tutaj ten. No i potem poszliśmy, pokazaliśmy mu te grzybki, które my tam nazbierali mizerne, 10 sztuk maślaczków. On mówi, co za wspaniały sukces. A potem pożegnaliśmy się, poszliśmy i nagle na właściwie gdzieś koło domu, jest ulica, jest rów i taka góreczka i tam dalej są zabudowania. No i na tej takiej góreczce to cała zgraja maślaków. No myśmy tych maślaków nazbierali. No i mówię, wiesz co, Aniu, chodźmy do tego pana Jana. No wiem, przedstawił nam się. No to się podzielimy tymi grzybami. Idziemy do niego, on tam coś w tym warsztaciku produkuje. No i mówię, panie Janie, mamy grzyby, może by pan chciał. Mówi, nie, nie, ja tu nazbieram sobie, dziękuję bardzo. No i potem mówi, a wie pan co, bo tak chciałem zapytać, czy pan o nazwisko, tak się krępowałem, czy pan ze Stankiewiczów, bo oni tacy wysocy byli. Ja mówię, nie, nie, ja się nazywam Pugalski. On mówi, co pan Pugalski, co pan powie? No i pański ojciec był moim nauczycielem, był kierownikiem szkoły w Netcie, to jest taka miejscowość pod Augustowem. No i cała historia dalsza jeszcze. No i się okazuje, jaki świat mały i jakie cudowne. I właśnie tak, a potem jeszcze z tymi grzybami, to jest ciekawe. Bo one, ja nie miałem scyzoryka, nie miałem noża, nie mogłem ich sprawdzić. No, nie chciał tych grzybów, jak powiedziałem. I się okazało, że te grzyby są wszystkie robaczywe. Czyli one były po to, żebyśmy my poszli do pana Jana, żebyśmy jeszcze dalej porozmawiali, żeby on nam opowiedział o ojcu. To cała historia jeszcze dłuższa, mogę kiedyś państwu opowiedzieć. Właśnie to było po to, żeby się spotkać z tym cudownym człowiekiem. I powiedział, wie pan, przyjeżdżajcie, zobaczcie tutaj, jest gdzie spać, gdzie jest gdzie mieszkać. No niesamowite. Przepiękna historia. I to są te przyjemności, takie nieoczekiwane z nieba. No nie wiem, czy z nieba, czy to jest właściwe słowo. To jak ten pan, który się przysiadł do ogniska, ten niewidomy człowiek, który tak pięknie śpiewał i grał na gitarze w Bieszczadach, prawda? Coś takiego, takie skarby. No dobrze, to co my tam mamy jeszcze? Aha, a propos chleba, proszę bardzo, piosenka. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyśniałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyśniałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje. We twoje, para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje. We twoje. No to przyznam państwu o uleczeniu. Chcecie? Cudowna opowieść. Mail. Z. Aha, Zbyszek. Pan Zbyszek. Takie miałem uleczenie. To trochę jak ze tak jak ze Stachury. Tak się zaczyna, nie? Takie miałem uleczenie. Rano wstałem z bólem wszystkiego. Głowa, kaszel, strzykanie w kościach. Kawa nie pomogła. No to telefon. I umówiłem wizytę u lekarza. Przyszedłem wcześniej, zapłaciłem, usiadłem przed gabinetem mojego lekarza. No, po chwili przyszła kobieta, jakieś 35 lat i pyta. Pan ostatni? Myślałem, że zaraz zejdę, ale odpowiadam. No, tu nie ma kolejki, wizyty są umawiane na konkretną godzinę. A na którą pan ma? Na 16. Ja też mam na 16. Patrz pan, biorą taką kasę i taki burdel mają. Ach, to ja będę za panem. A kaszląc zgodziłem się. I tutaj mamy, uwaga. Po chwili pani pyta, ale pan do ginekologa? Parsknąłem śmiechem, głowa przestała boleć. Tak siedzenie obok drzwi do gabinetu ginekologa może wyleczyć z migreny. No proszę bardzo, jakie sposoby państwo mają. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie pana i tę panią. Może, jak słucha. No to co? Jeszcze... właśnie, taką... Przygotowałem państwu sensacyjną piosenkę. Posłuchajcie, to jest niesamowite. Płyta jest w ogóle nieprawdopodobna. Trochę muszę pogadać, ale trochę trzeba zbudować jakąś puentę, połączyć te wątki różne. Bo właśnie... Słyszycie, w brzuchu mi zagrało. Czas na jakąś późniejszą kolacyjkę. No i chodzi o to, że tak jak rozmawiamy tutaj o różnych rzeczach, to właściwie my ciągle rozmawiamy o jednym. To znaczy rozmawiamy o międzyludzkich... spotkaniach, prawda? Wyższych stopni. Trzeciego stopnia co najmniej. No i a propos tych naszych rozmów, to jeszcze taka muzyka. Cała płyta jest nieprawdopodobna, zadziwiająca. Jeden z najważniejszych, najwspanialszych artystów dla mnie, moich ukochanych, Neil Young. Która się... chyba nosi tytuł Letter Home? List do domu. No i to jest taka płyta, zresztą zaraz państwo posłuchają. Ona się zaczyna od takiego dziwnej rzeczy, bo nie puszczę tego, to zostawmy na inną okazję. Kiedy on rozmawia z mamą, tak jakby przez telefon. Mamo, wiesz co, może byś już zaczęła rozmawiać na powrót z tatą. No porozmawiajcie, dlaczego nie rozmawiacie ze sobą. I tam następują dalsze kawałki, znowu apel. Mamo, no ale porozmawiaj z tatą. I potem piosenki, no piosenki śpiewa Neil Young. Tak jakby przez telefon, jakby z budki telefonicznej. No co ciekawego, mama nie żyje. Mama nie żyje od 20 paru lat. On z nią rozmawia z tej budki. To przepiękne. To potem jeszcze jest jeden fragment, jak z nią rozmawia. No i stoi w tej budce. To są takie budki z lat 40., 50., gdzie można było wejść i nagrać no, coś w rodzaju, no, płytę po prostu. Płytę, która byłaby takim... jak to dzisiaj mamy takie wiadomości wokalne, SMS-owe, prawda, takie. No to było wtedy coś takiego. I Neil Young znalazł taką budkę w studiu Jacka White'a. Ten mu ją pokazał, on się zachwycił. Mówi, to wiesz co, to ja nagram całą płytę. I nagrał taką płytę, która jest zadziwiająca, niesamowita. I to są stare piosenki, często ulubione piosenki Neila. Być może także ulubione piosenki jego mamy. No i o tym kontakcie z mamą, która już od 20 czy od 30 lat nie żyje, on z nią rozmawia z tej budki i gra na gitarze te piosenki. No to jest przepiękne, przeurocze i takie no, jakieś głęboko trafiające do serca. To posłuchajmy. Krótka piosenka Willie'ego Nelsona. Crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying I'm crazy for crying. I'm crazy for loving you. Naprawdę wzruszające bardzo. No jeszcze jedna piosenka bardzo ważnego dla mnie artysty. On niedawno zmarł. Bardzo to przeżyłem. I to jest też taka piosenka. No, też ona jest na temat jakoś, bo to jest taki apel. Pomóż mi przejść, przetrwać tę noc. No ja myślę, że to jakoś może się trochę kojarzy z tym, o czym i jak rozmawiamy w linii nocnej. Prawda? Posłuchajmy Chris Christopherson. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night. Odszedł kilka dni temu. Chris Christopherson. No to jeszcze na koniec. Coś z dedykacją. A zresztą przeczytam po prostu. To jest jeden z moich ukochanych wierszy. I potem będzie muzyka. A propos. Ja się no dobrze, przeczytam ten wiersz. Thomas Tranströmer. Wielki szwedzki poeta. Tytuł Allegro. Tłumaczył Antoni Orzech. Tam był motyw Szwecji, więc też pasuje. Po ciężkim dniu gram Haydna i czuję zwykłe ciepło w dłoniach. Klawisze uległe. Uderzają łagodne młoteczki. Barwa tonów żywa i spokojna. Dźwięki mówią, że wolność istnieje i ktoś nie płaci podatku cesarzowi. Wkładam ręce do mych hajdynowskich kieszeni i udaję, że patrzę na świat ze spokojem. Wciągam hajdynowską flagę. To znaczy, nie poddajemy się, chociaż pragniemy pokoju. Muzyka jest domem ze szkła, stojącym na zboczu, po którym lecą kamienie, toczą się kamienie i kamienie przelatują na wylot, a każda szyba pozostaje nietknięta. Prawda? Piękne. To teraz będzie Haydn. Ja się z Państwem pożegnam i zapraszam za tydzień już na kolejne spotkanie. Dziękuję Pani Halino. Pani Halina Leszczyńska dzielnie walczy z tymi awariami. Naprawdę jestem pełen podziwu. Darek Pieruk, wydawca. Dziękuję ci, Darku. I za chwilę Michał Żołądkowski, ale najpierw ten Haydn.